युगा के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह सत्विद् इन्द्रियाणि पराण्याहो पराणी आहु, ये विसर्ग का जो प्रोनाउंसिएशन है उहु, विसर्ग ह कहा जाता है, उसके आगे जो स्वर है वो उसको लगता है, तो आहु यानी आहु और उसके बाद विसर्ग है तो आहु ऐसा बोला जाता है। तो इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियेभ्यः मनम् परम्, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। तो और मनसः परा बुद्धि, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। तो परंतु यह बुद्धि है परतः सह वही, यानी सह यानी जो बुद्धि के भी पर है, सह वह वो है, यानी क्या आत्मा। सो इंद्रियां श्रेष्ठ है स्थूल देह की कंपैरिजन, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि के विपर यानी कैसा जो है वो हमारा आत्मतत्व है। सीधी सादी बात है ऐसे तो कि यहां व्यास जी इफ यू रिकलेक्ट, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि ऐसा क्या है जो हमें जबरदस्ती से ये सब हमसे करवाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं, कृष्ण ने कहा कि वो कोई भी फैक्टर बाहर का नहीं है, बाहर का शत्रु नहीं है, हमारा आंतरिक शत्रु ही है, हमारे अंदर ही वो शत्रु बैठा है और उसी के साथ में उसके ऊपर विजय पानी है। यानी सर्जिकल स्ट्राइक जो हमें करनी है वो हमारे अंदर के शत्रु के ऊपर करनी है। नाउ ये पूर्ण साधना का संकेत यहाँ व्यास जी हमें दे रहे हैं कि सबसे पहले टू आइडेंटिफाई कि वो एनिमी कौन है, और वो एनिमी को आइडेंटिफाई करने के बाद उस एनिमी के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना, उसका नोहा परमात्मा हमें श्लोक में दे रहे हैं। बेसिकली ये जो दो लास्ट श्लोक हैं तीसरे अध्याय के, वो आत्मानुसंधान यानी कि आत्मा के साथ कैसे अनुसंधान किया जाए उसके बारे में परमात्मा हमें बता रहे हैं। नाउ यदि हम ये सोचें कि इंद्रियों को वश में करना ये हमारे बस की बात नहीं है, यानी वी आर द स्लेव्स ऑफ अवर इंद्रियां, ये बात गलत है। आप अपने हाथ को वश में कर सकते हो, कैन यू मूव योर हैंड्स एट योर विल, हाथ उठाओ उठ गया, सीधा करो सीधा हो गया, नीचे करो नीचे हो गया, बराबर। तो ये हमारी कर्मेंद्रिय है का, ऐसे पैर की बात है। अभी कर्मेंद्रिया जो है उनके ऊपर कंट्रोल करना आसान है जीप को छोड़कर, जीप कर्मेंद्रिय की बात करो, स्वातेंद्रिय की बात नहीं आएगी। जीप के दो फंक्शन है, कर्मेंद्रिय भी है और स्वातेंद्रिय भी है। और जीप कर्मेंद्रिय इतनी इफेक्टिव है कि उसमें हड्डी नहीं है लेकिन वो कुछ ऐसा कर देगी तो हड्डी तोड़वा दे सकती है। हाउ पावरफुल दैट इट इज। लेकिन हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, हमारी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। क्या तो इंद्रियाणि पराणि आहो, इंद्रियों को सुप्रीम कहा गया है। नाउ थोड़ा उसको, इंद्रियों को सुप्रीम कैसे कहा गया, मान लीजिए कि यहाँ एक वस्तु है तो जो रिमोट है यहाँ पड़ा है वो अपनी मर्जी से तो मूव नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, लेकिन इंद्रिय यानी कि हमारे हाथ की मदद से उसको मैं उठा सकता हूँ। यानी क्या हुआ कि मेरा हाथ इस रिमोट से पावरफुल हो गया, बिकॉज दिस रिमोट इज नॉट एबल टू मूव बाय इटसेल्फ, विद माय हैंड्स आई कैन मूव इट। नीचे गिरा है तो मैं उसको पग से धक्का मार के उसको हिला सकता हूँ। यानी कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं वह संसार के ये जो स्थूल पदार्थ है इन स्थूल पदार्थों से हमारी इंद्रियां ज्यादा पावरफुल हैं। बराबर, इंद्रियों के ऊपर हमारा वश है। अभी कर्मेंद्रियों के बाबत में ये बात कुछ आसान है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों की बाबत में ये बात इतनी आसान नहीं है। इसके बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं और बार उसको एक बार देख लें। आंख हमारी ज्ञानेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द यानी स्वादेंद्रिय, स्पर्श यानी त्वचा, रूप यानी आंख, रस यानी जिह्वा और गंध यानी नाक ग्रहण। ये सारी जो इंद्रियां हैं वह हमारे कब्जे में इतनी नहीं है जितनी कर्मेंद्रियां। मान लीजिए कि बाहर कुछ कोलाहल हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, इमीडिएटली हमारा अटेंशन वहां जाता है। बटाटा वड़ा जो आने वाला है उसकी सुगंध आई तो मुंह में पानी आने लगता है, उसके बारे में सोचते ही मन में कुछ थोड़ा चटपटी होने लगती है। तो ये जो स्वादेंद्रिय है, वैसे ग्रहणेन्द्रिय, क्या मान लीजिए आप तय करके बैठे कि आज तो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है और कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ गई तो दिल बार बार क्या सुगंध आ रही है कहीं से, और मान लीजिए कि कोई ऐसी दुर्गंध आ गई से आ रही है, यानी इसके ऊपर हमारा इतना कंट्रोल नहीं है बिकॉज दे हैव देयर ओन वेज ऑफ बिहेविंग और उनकी हमें इतनी आदत हो चुकी है कि उनको कंट्रोल करना आसान नहीं है। लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं है कि हम उनको कंट्रोल न कर सकें। भगवान हमें इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं उससे पावरफुल जो है वो हमारा मन है। ओके, इससे पहले बिफोर गेट इनटू दिस थोड़ा उसकी पूर्व भूमिका आपको बता दूं कि अगले श्लोक में हमने जो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था तीन बात भगवान ने करी थी। मान लीजिए कि कोई टीबी का दर्दी है तो उसका इनिशियल सिम्टम्स क्या होता है, खांसी वगैरह होती है, बराबर। तो डॉक्टर के पास जब पहले जाता है तो ही गेट्स डायग्नोज फॉर द कफ, तो डॉक्टर उसको क्या देगा, कफ सिरप देगा, यानी इमीडिएट सिम्टोमेटिक रेमेडी जिसको बोलते हैं, जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक रेमेडी दिखाई उसको दी जाती है। और उसके बाद जब ही उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है तो पता चलता है कि भाई इसको तो टीबी है, तो फिर टीबी की दवाई शुरू करते हैं। इसी तरह परमात्मा ने अगले श्लोक में हमें पहले सिम्टोमेटिक रेमेडी दी, याद है आपको क्या थी, तीन बातें बताई थी, दम क्षमा और विवेक। दम से हम इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, शब्द से मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और विवेक से बुद्धि के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर। तो शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों के ऊपर कंट्रोल कैसे पाया जाए, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम सोचा था, बराबर। तो ये जो था वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है, कब से लग गए। लेकिन टीबी की जो सही दवाई जो है वो क्या है कि परमानेंट सॉल्यूशन, और परमानेंट सॉल्यूशन है आत्मज्ञान। जब तक हमें आत्मतत्व क्या है इसके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो दैट इज अल्टीमेट सॉल्यूशन। एक और भी बात हमने करी थी कि हमें एक प्रकार की अपूर्णता का भास होता है। बेसिकली जब भी हम सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट में थे, परमात्मा के साथ विलीन थे, आत्मतत्व परमात्मा तत्व में विलीन था, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वह सुपर कॉन्शियसनेस में मिला हुआ था, तब तक वो भी पूर्ण था, ये भी पूर्ण है, तो उसके हम अंश है। समुद्र के जल से आप एक चम्मच पानी ले लो, उसके एनालिसिस करो, तो एनालिसिस बराबर समुद्र के पानी की ही एनालिसिस की तरह आपको उसके सभी इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। यानी ये आत्म तत्व और परम तत्व, सुपर कॉन्शियसनेस एंड दिस कॉन्शियसनेस, दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, दे आर ऑफ द सेम कंपोजिशन। लेकिन जैसे ही हमने देह धारण किया, शरीर के साथ जुड़े, तो शरीर की जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस हमें अपनानी पड़ी। परम तत्व के रूप में आप सर्वव्यापी थे, सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, हम भी थे, क्योंकि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी फॉर दैट मैटर। लेकिन जैसे ही हमने शरीर धारण किया तो हम अल्पज्ञ हो गए, अल्प शक्तिमान हो गए, और हम ओमनीप्रेजेंट नहीं रहे, हमारी बाउंड्री बन गई, बराबर। तो क्या हुआ, पहले जो पूर्णता थी उससे हम अपूर्ण हो गए, और ये जो अपूर्णता है वो हमें खलती है हमेशा। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझती है कि ये अपूर्णता हमें हमेशा खलती है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो है वो आत्मा स्वरूप है, और आत्मा स्वरूप वो है वो परमात्मा के साथ अनुसंधान कर बैठा है, और वो जो अनुसंधान है वो पूर्ण है। तो एज ए सबकॉन्शियस माइंड, एज ए इंडिविजुअल व्यक्ति के रूप में, हम जो हमारा जो आत्मतत्व है वो अंदर से पुकार पुकार कर हमको कहता है कि मुझे पूर्णत्व प्राप्त करना है, मुझे पूर्णत्व प्राप्त करना है। अभी उसके लिए एक सबसे आसान सॉल्यूशन क्या है कि अपूर्णत्व कैसे आया, ये शरीर धारण किया इसके लिए, बराबर। तो क्या करना है, शरीर छोड़ दो, पूर्ण हो जाओगे। उसके लिए सुसाइड करने का नहीं जा सकते, चलो आत्महत्या कर ली, शरीर को निकाल दिया तो पूर्ण बन, नहीं नहीं बनोगे, ऑन द कॉन्ट्रारी बंधन बांधोगे। तो अभी ये जो अपूर्णता का जो भास है, अपूर्णता की जो ये है कि भाई मुझे पूर्ण होना है, पूर्ण होना, पूर्णता की लालसा, गड़बड़ कहाँ हो गई कि जैसे ही हमने देह धारण किया और ये सृष्टि के पदार्थ के, विविध पदार्थों के विषयों में जैसे हमारा मन भटकने लगा और वो इतने अट्रैक्टिव हो गए कि हमने हमारी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए उन पे अवलंबन कर दिया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हमारी पूर्णता अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हमें परमात्मा के साथ अनुसंधान करना चाहिए, वो करने के बजाय हमने संसार के विषयों के साथ अनुसंधान करके हमारी अपूर्णता को पूर्णता में कन्वर्ट करने का प्रयास शुरू किया, और फाइनाइट प्लस फाइनाइट के नेवर बी इनफाइनाइट, गणित की भाषा में बात करें। अब कितना भी करो, हजार ले लो, उसमें हजार जोड़ो 2000 हो जाएगा, उसमें 10,000 जोड़ो, 20,000 जोड़ो, लाख जोड़ो, करोड़ जोड़ो, अबज जोड़ो, ट्रिलियंस जोड़ो, जोड़ते ही जाओ, जोड़ते, रीडी लगाते ही जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। यानी कहने की बात यह है कि संसार की जो मटेरियली वस्तुएं हैं उससे हम हमारी अपूर्णता को पूर्णता में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यह बात भगवत गीता के क्लास में जो लोग आते हैं उनको मालूम पड़ेगी, लेकिन जिन्होंने जिसका इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जिन जोड़ा को व्यवहार नहीं, उनको कैसे पता चलेगा। तो हमें यह पता करना है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जाना था जापान पहुंच गए चीन, तो चीन से यूटर्न ले गए जापान की ओर, हमें गति करनी है जो हम यहाँ कर रहे हैं भगवत गीता की क्लास। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये संसारिक चीजों से हमारी अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयत्न बंद करना चाहिए। लड़का या तो लड़की सयाने हुए तो फिर हमें प्रेम करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। शादी 5 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, फिर बच्चा, फिर उनकी पढ़ाई, उनको पूर्ण करने की दौड़ क्या, और इसमें हमारा पूरा जीवन कैसे पूरा हो जाता है पता नहीं चलता। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है लेकिन आई एम अनेबल टू। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् बास्वानुदेश्यति हसिष्यति चक्रवालम् इत्थं विचिन्तय कोशगते द्विरेफे आहंत हंत नलिनिंगज उच्चार। बहुत अच्छा श्लोक। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। कमल का फूल है, उसके अंदर भंवरा गया है, उसका रस चूसने और शाम हो गई तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई, और अंदर कैद हुआ भंवरा सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात चली जाएगी, सुबह उगेगी, तो जैसे ही सुबह उगेगी तो कमल वापस चल जाएगा। बास्वानुदेश्यति हसिष्यति चक्रवालम्। सूर्य उगेगा, बास्वानुदेश्यति सूर्य, बास्वानुदेश्यति सूर्य उगेगा, हसिष्यति चक्रवालम्। यानी कि ये जो पर्वतों की जो चोटियां हैं उनके ऊपर सूर्य की किरण आते हैं तो जैसे स्माइल करते ऐसे दिखते हैं, हसिष्यति चक्रवालम्। इत्थं विचिन्तय कोशगते द्विरेफे। इस तरीके से सोचते हुए कोशगते यानी कि कमल के अंदर गए हुए द्विरेफे, जिसकी दो पंख है वो द्विरेफ, भंवरे को द्विरेफ कहते हैं। कोशगते द्विरेफे, ऐसा ये भंवरा अंदर सोच रहा है और ये सोचते सोचते ये कमल का जो रस है उसमें चूसने में मस्त है। मतलब अभी तो पूरी रात को यही निकाल लिए, सुबह होगा तभी देखा जाएगा, सुबह जब होगी तभी देखा जाएगा क्या। हाँ, हंत हंत नलिनी गजों चला, अपने में हाथियों का एक गुण आता है और कमल को कुचलते हुए निकल जाते हैं उसमें भौरा भी गए। अब ये जो भौरा है, इफ यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट वास्ट भौरे को, तो लकड़े में से भी छेद छेद करके निकल जाने की उसकी शक्ति एक क्षमता है क्या। भौरा लकड़े में से भी छेद करके निकल जा सकता है, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियां जो है उसमें से भी वो छेद करके निकलता नहीं है, क्योंकि अंदर रस चूसने को उसको मिल रहा है। और ये भंवरा ही ये आत्मा है, और ये जो कमल की पंखुड़ियां हैं ये शरीर है। तो ये आत्मा शरीर के अंदर कैद हुआ है और सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। ये जो अज्ञान में जो अंधेरा है वो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश का उदय होगा, तब मैं यहां से निकल जाऊंगा। बोलते ना कि 80 साल के होंगे, 70 साल के होंगे तभी भजन करेंगे, भगवत गीता के क्लास में जाएंगे, अध्ययन करेंगे। अभी तो 30 के ही हुए हैं, 40 के ही हुए, अभी तो बहुत लंबे अरसा बाकी है। ऐसा सोचते हुए हम संसार के रस में इतने मग्न हैं कि यमरूपी हाथी कभी आ जाता है, हंत हंत नलिनी गज उच्चार। ओ हाथी, यमरूपी हाथी आके हमको कब उगाड़ के फेंक देगा पता नहीं चलता है, जीवन का अंत हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है, हम हमारी अपूर्णताओं को संसार के विषयों में लोलुप्त होकर उसको पूर्ण करने की हम कोशिश करते हैं। वी वॉन्ट टू बी फुल, लेकिन ये फुलनेस हमको 3 बेडरूम का फ्लैट लेके करना है, बॉडी कार लेके करना है, अच्छी संतान से करना है, उनकी पढ़ाई में से पूर्णता प्राप्त करनी है, ये करके भी कभी नहीं होने वाला है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए। तो ये चीन से भी यू टर्न लेने की बारी है, वक्त है जापान की ओर रुख करने की। तो और इसका रास्ता भगवान ने हमें दूसरे अध्याय में बताया है, 255 प्रजहाति यदा कामान सर्वात् पार्थलोकतान आत्मन्येव आत्मनतुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताए थे, बराबर। आत्मन्येव आत्मन संतुष्ट, आत्मा से ही आत्मा में जो संतुष्ट है उसी में रममान है। अपने लर्न टू बी विद योरसेल्फ। कई लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि अकेले नहीं रह सकते। How many of you are suffering from that? आपको 3 घंटा 4 घंटा मात्र अकेले रहने को कहा जाए और आप नहीं रह सकते, ठीक है? बहुत लोगों की ये वीकनेस है, उनको कोई ना कोई कंपनी चाहिए। कंपनी तो फॉर्म पर्सन नहीं, इंटरनेट चाहिए, सेलफोन चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, फेसबुक चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, किताब चाहिए, म्यूजिक सुनने के लिए कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए। अकेला रहना यानी बिल्कुल अकेला, भीड़ के बीच अकेला। याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला, परमात्मा से ही बात करें तो याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। ये किसको साध्य है? वो व्यक्ति सुखी होगा। परमात्मा की याद आ जाए, संसार की विस्मृति अपने आप हो जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। It should be an effortless process. ये जो ओशो का उदाहरण मैं आपको बार बार देता हूँ और मुझे बार बार उसको रिपीट करने का भी दिल होता है कि एक बच्चा ग्राउंड में जाता है, वो खेल रहा है, छोटा सा बच्चा 5-6 साल, छोटे छोटे चीजें जो बच्चों को आकर्षित करती है, उसने गुजिया ले लिया, कुछ पेंसिल का टुकड़ा मिला ले लिया, कुछ अच्छा सा पत्थर मिला ले लिया, अपनी मुट्ठी में बंद करके जा रहा है, एक एक एक चीज ले रहा है और मुट्ठी में डाल रहा है और घूम रहा है बच्चा। Suddenly, एक आईने का टुकड़ा पड़ा हुआ रहता है, मिरर का टूटा हुआ, और उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है और चमक रहा है। उसकी चमक इतनी अच्छी लुभावनी है तो उसको पकड़ने के लिए जाता है, ये सभी चीज छूट जाती है और उसको पकड़ता है। हमने उस बच्चे की तरह ही जीवन में छोटी छोटी चीजों को उठा उठा कर अपनी मुट्ठी में बंद करते हैं। सारे विषय जीवन की हमारी मुट्ठी में बंद करते हैं, जिस दिन हमें उस परम तत्व का प्रकाश की अनुभूति जिस दिन होगी, ये सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी और आज होने चला जाएगा। यानी दिस होल प्रोसेस हैज टू बी एज एफर्टलेस एज दैट। उसमें आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है कि चलो इसमें से 2 कॉकर उठा के बाजू में रख दिए, तीसरे पेंसिल का टुकड़ा उठा के बाजू में रख दिया। ये त्याग नहीं करना, त्याग अपने आप हो जाएगा। रसवर्जन रसोपेस्य परम तरस्ता निवर्तते, दूसरा दिन नहीं ये बात आई होगा। परम तरस्ता निवर्तते, जब भी परम की प्राप्ति हो जाती है, परम की ओर हमारा लक्ष्य हो जाता है, उसके ऊपर हमारा रुख हो जाता है, ये सारी चीजें अपने आप चलिए। यानी संसार से मन हटाने के लिए संसार की किसी भी चीजों का त्याग करने का प्रयत्न मत करो। एंडलेस आज आपने आज साड़ी पहनी है बहुत अच्छी लगती है, ये ड्रेस पहना है बहुत अच्छा लगता है, वो खुशर जो कहते हैं अभी तो हमको त्याग करना है, यानी आज से ये साड़ी नहीं पहनूंगी। अभी वॉर्डरोब तो पूरा भरा पड़ा है, 50 साड़ी। तो कितनी बार अपने आप को आप मनाओगे कि नहीं करूँ? भोजन के कितनी व्यंजन अच्छे लगते हैं, बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, रसमलाई अच्छी लगती है, मारे आज की रसमलाई नहीं बाधा। अरे कितनी बाधा दोगे? आइसक्रीम नहीं बाधा, कुल्फी नहीं बाधा, फिर उसमें कोई को लोग क्या पर्टिकुलर फ्लेवर की बाधा, चॉकलेट का आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, वेनिला चलेगा। तो ये बाधा की झंझट में पड़ोगी मत, बाधा ही बाध्य है। इससे अच्छा है कि परमात्मा की ओर ही रुख करें ताकि ये सारी चीजें अपने आप छूटने लगेंगी, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। तो दयानंद सरस्वती ने बहुत अच्छी बात करी है कि मान लीजिए कि लग्जरी आपके पास साधारण गाड़ी है, मान लीजिए मारुति है, और आपको लगता है कि मर्सिडीज मिल जाए तो अनकंफर्टेबल, तो मर्सिडीज इज ए लग्जरी। तो जैसे ही आपको लग्जरी मिल गई तो फिर वो मारुति की कोई अहमियत रहेगी नहीं रहेगी, फिर वो मारुति कौन सा यानी व्हेनेवर यू गेट लग्जरी, पहले आप थोड़ा सा नॉर्मल ऑर्डिनरी गूगल सूत्र पहन लेते, फिर बाद में एक बड़ा डायमंड का नेकलेस मिल गया, मतलब सूत्र कबड्डी कौन से कौन में पड़ा है पता नहीं, कहने का तात्पर्य यह है जब भी आपको लग्जरी मिलती है तो बाकी की चीज़ें जो है उससे आपका ध्यान हट जाता है, उसके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, उसके ऊपर आपका राग कम हो जाता है, बराबर है। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज दैट व्हेन यू गेट ए लग्जरी अदर थिंग्स बिकम लेस इम्पोर्टेंट, बराबर। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वॉट एवर यू पजेस यू एंजॉय इट एज इफ इट इज अ लग्जरी। साधारण ऑर्डिनरी ड्रेस भी है उसको भी लग्जरी समझ कर पहनो, क्या अरे इसमें तो हीरो ही देख, सब मन का ही खेल है ना, खेल सारा मन का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने अपने ऊपर जो ख्यालात डाल के रखे हैं कि यही मुझे अच्छा लगता है, मुझे यही पहनना चाहिए, दिस इज ओनली ये शोभा देगा, ये जो सारे बंधन हमने हमारे साथ बांध के रखे हैं, इसकी बजाय जो भी है उसको लग्जरी समझने की वृत्ति बनाएं, हमारा मन हमेशा आनंद में रहेगा, फिर किसी की कमी आपको महसूस होगी। और हम करना क्या चाहते हैं, हम अपने आप को पूर्ण करना चाहते हैं, यानी इस अपूर्णत्व से बाहर आने का ये सबसे अच्छा और सस्ता इलाज है। और इसी बात को हम बार बार अलग तरीके से भी कहते हैं, हमारी जो प्रसाद थियरी है वो परमात्मा के मंदिर में गए, भगवान के सामने आपने खड़े रहे, पुजारी ने आपके हाथ में प्रसाद दिया, कभी आपने सोचा है कि आपके हाथ में क्या आया है, जो आया है प्रसाद समझ कर एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह जीवन में जो भी कुछ हमें मिलता है परमात्मा का प्रसाद समझ कर ले लो, कंप्लेन ही नहीं रहेगी, देन यू विल नेवर से व्हाई मी। आप पुजारी को बोलते हो मेरे हाथ में तो पेड़ा ही आना चाहिए, सिंगड़ा मत देना, नहीं, जो मिलता है ले लिया प्रसाद। डायबिटीज वाला व्यक्ति भी उसके हाथ में पेड़े का टुकड़ा यदि पुजारी ने दिया तो वो भी खा लेगा प्रसाद समझ, तभी बोलेगा नहीं मेरे को डायबिटीज है मैं नहीं खाता, खुशी खुशी हाल है, बांट में घर वाले तो देते नहीं आज, यहाँ पुजारी ने दे दिया, पुजारी तेरा भला हो जाए, उसे पेड़ा खाने को मिला, बस ऐसे ही समझो, परमात्मा को बोलो कि अच्छा हुआ तुमने पेड़ा दे दिया, यानी जो भी मिला उसको यदि हम प्रसाद समझकर एक्सेप्ट करें तो ये जो अपूर्णता की जो भावना है, अपूर्णता का जो भास है वो भास धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमणी का पहला श्लोक, नर जन्म जो आप अभी संस्कृत के क्लास में जो बात कर रहे हैं, मनुष्य देह हमको मिला है वही सबसे बड़ी लग्जरी है, हमको कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया भगवान ने, जरा सोचो तो सही। मैं एक बार एक ड्राइविंग यूज कर मैं ड्राइविंग टेस्ट का लाइसेंस दे रहा था, जो लाइन में खड़ा था और वहाँ ऊपर छत के ऊपर एक बिल्ली इधर उधर चक्कर लगा रही थी, मेरा ध्यान उसके ऊपर गया और सडनली दिमाग में फ्लैश हुआ, एक सारी जिंदगी बस यही करना है, जरा सोचना इसके ऊपर किनको भेटो, कोई बिल्ली को देखो, कोई किसी भी ऐसे प्राणी को, कौवे को देखो, खाली सारी जिंदगी काका ही करना है, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, इधर उधर उड़ा, ये डाली से वो डाली, यहाँ बैठा वहां बैठा, मैं अपने को जिसमें डाला तो खा लिया, फिर बाद में सारा दिन बस है उनके पास और कोई एक्टिविटी? उनके पास फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टीवी नहीं है, गाड़ी नहीं है, थ्री बेडरूम का फ्लैट नहीं, कुछ नहीं है। सोचो आप कि ऐसा जन्म चाहिए क्या आपको? विल यू प्रेफर दैट? अगला जन्म इससे अच्छा चाहिए ना? तो इसका अर्थ यह हुआ यदि हमें अगला जन्म अच्छा चाहिए, सॉरी संस्कृत के विद्यार्थियों की क्षमा प्रार्थना करते वही एग्जाम्पल मुझे दोबारा रिपीट करने का दिल हो रहा है। अभी हम ये चर्चा हुई थी, आपके पास एक अच्छी सी गाड़ी है, बराबर नॉर्मल गाड़ी मारुति है, सब डिजायर आपको बड़े चाव से उसको लिए, अच्छी तरह से आप उसको मेंटेन करते हो, रखते हो, बराबर। आपका एक मित्र आया कि फैमिली का वेकेशन है, फैमिली के साथ जरा लोनावाला ट्रिप पे जाना है, बच्चों को वगैरह वगैरह जरा घूमने के लिए आसान हो जाए, जरा तुम्हारी गाड़ी दे दो। आपने दे दी गाड़ी, अच्छे दोस्त बराबर, फुल टैंकर की गाड़ी आपने उसको दे दी, लेकर गया तीन दिन घूम कर आया, जब भी गाड़ी वापस आता है तब इस गाड़ी को इधर से ठोका है, उधर से ठोका है, हेडलाइट उसकी चल नहीं रही है, टायर में हवा बराबर नहीं है, आपने फुल टैंक करके दी थी वो आधी से भी कम टैंक में है, तो थोड़ा सा पेट्रोल बचा है, रिजर्व में गाड़ी आ गई, और गाड़ी आपके यहाँ छोड़ कर आपके घर पर चाबी देखे जाइए, गाड़ी चाबी जब आप नीचे जाकर देखते हैं गाड़ी को, अभी ये क्या हो गया, अभी ये व्यक्ति आपके पास दोबारा गाड़ी मांगने के लिए आएगा तो कभी दोगे नहीं। आपका दूसरा दोस्त है जो गाड़ी लेकर गया, जब ये वापस देने के लिए आया उसके पहले वो गैराज में लेके गया, उसको वॉश करवाया बराबर अच्छी तरह से, पेट्रोल आपने उसको आधे टाके भर के दिया, तो उसने फुल टैंक करके दिया, अंदर परफ्यूम वफ्यूम वगैरह लगा कर एकदम चकाचक करके गाड़ी लाया, और फिर आपको उसने चाबी दे दी, वो दोबारा आपके पास चाबी लेने को आएगा तो आप उसको दोगे? हंसी खुशी दोगे? समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये गाड़ी परमात्मा ने हमें दी है, राइट, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम हिम, उसकी गाड़ी है। अभी यदि आपको अगला जन्म भी मनुष्य का चाहिए तो इस गाड़ी को कहीं ठोको मत, इस गाड़ी का कहीं मिसयूज मत करो। परमात्मा ने अध्यात्म रूपी पेट्रोल आप में समझो कि आधा भर के भेजा है, तो टैंक फुल करके उसको वापस देने की कोशिश करो, यानी कि मृत्यु के समय पर इस गाड़ी के हालात अच्छे करके परमात्मा को दो, तो परमात्मा को गाड़ी दोबारा आपको देने का दिल होगा, और नहीं तो इधर उधर खड़ा खबड़ा करके दोगे तो बोला ही डस नॉट डिजर्व इट, इसके लायक नहीं है, उसको कुत्ता बना दो, बिल्ली बना दो, गधा बना दो। कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, गधा बनना है, या तो अच्छा मनुष्य, इससे भी अच्छा मनुष्य दोबारा बनना है, चॉइस इज आवर्स, आई विल नॉट से योर्स, चॉइस इज आवर्स, कलेक्टिवली वी हैव टू थिंक ऑफ दिस। ये भगवत गीता का अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं कि अगला जन्म हमारी सबसे बड़ी इच्छा तो है कि मोक्ष ही मिल जाए, इसी जन्म में छुटकारा हो जाए, नको परत या पुनर्भिजनन पुनर्भिमरण नहीं चाहिए, मिल गया तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिला तो अगला जन्म इससे अच्छा तो मिलना चाहिए, उसका प्रयत्न तो हम कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है वो, ये करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, जीवन में जो भी मिला उसको लग्जरी समझो, जीवन में जो भी मिला परमात्मा का प्रसाद समझो, ताकि ये जो अपूर्णता की भावना है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहो के शाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहो के शाह। आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर जो भी मिलेगा उसका आनंद है। लेकिन आप बोलोगे तो मुझे ये तो मिलना ही चाहिए, मेरी तो ये इतनी लायकात है, और ये मेरे को क्या भगवान थ्री बेडरूम फ्लैट नहीं देंगे? तो टू बेडरूम फ्लैट दिया। अरे क्या भगवान, तुम भी कंजूसी करते हो यार, तीन बेडरूम देना चाहिए था ना तुमको, टू बेडरूम दिए। लेकिन आपको बोलोगे कुछ नहीं भगवान, जैसे करो अपने को चलेगा, झोपड़ी में भी चलेगा, और थ्री बेडरूम या तो टू बेडरूम, वाह बड़ा मकान मिल गया। बाहर जब ये घूमने के लिए जाता है ना, तो होटल की रूम की जब ये चाबी मिलती है तब ये मनोवृत्ति हमारी होती है। और उसमें यदि ग्रुप में गए हैं तो उसकी रूम में एसी चल रहा है, मेरे रूम में एसी चल रहा है लेकिन आवाज़ करता है, उसके रूम का एसी क्वाइट है, बराबर समझ गए ना। जिसको कछुना चाहिए वो है जस्ट डोंट बॉदर, जो मिला है उसका आनंद। सो ये आत्मज्ञान से ही होता है। और ये 42वां और 43वां श्लोक जो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं वो किसी के बारे में है, कृष्ण इसकी ही बात करते हैं। श्री कृष्ण।